Al carrer d'en Font de Sabadell viu avui una de les recuperacions més esperades de la ciutat. Més d'un any i mig de treballs han permès refer per dins i per fora l'edifici històric de Caixa Sabadell, que ha jugat un paper important en el darrer segle. Obra de l'arquitecte Jeroni Martorell, el 1910 obria per primer cop les portes com a seu de l'Escola Industrial d'Arts i Oficis, una empremta que s'ha respectat en la reformulació de la decoració del nou edifici. Prova d'això en són les dues pintures de l'artista sabadellenc Vila Rufat, que basteixen l'accés al nou auditori amb capacitat per a 400 persones, construït a la planta inferior, com explica el president de Caixa Sabadell, Salvador Soleil. Doncs aquí hi han dos collages amb llana, tenint en compte quines figures són aquests quadres, que és la cosidora, quan estava parlant a baix doncs, que aquesta nau havia servit per ensenyar l'ofici de cosidora, i el teixidor. Com veureu, doncs, són dues figures representatives de lo que eren els oficis i les professions a la nostra ciutat de Sabadell, el tèxtil. Tant aquest vestíbul té un aire de textil, recordant el que havia estat en el seu moment quan a promoció. Més endavant, el 1925, l'edifici acollia la biblioteca de la ciutat, després que les diferents administracions no es posessin d'acord per crear-ne una. A les seves taules s'hi han assegut gairebé tots els sabadellencs que han cursat estudis. Els treballs per remodelar-lo van deixar al descobert les antigues vigues i el sostre típicament industrial que ara s'ha recuperat com a sala d'exposicions a nivell de carrer que, per cert, s'estrena amb una mostra sobre biometria. Ho explica l'arquitecte de l'obra, Josep Maria Gil. Allò estava convertit en un magatzem, era el magatzem de la biblioteca. Estava compartimentat amb el text, estava destrossat i el que vam fer és això, veu, recuperar una mica les naus tal com era, no? Vull dir que controlant aquest sistema de porticons per controlar la llum i per veure aquesta utilització pues, magnífica de la coberta 7. Abans estava destrossada. El mateix que han fet des del carrer, que la gent diu, no han fet res. Al contrari, hi ha gent que es queixa que diu, els vidres, aquestes grans finestrals, reflexen. Però si és el millor, hem obert els ulls a l'edifici, que estava cegat. No sé si recordeu que els vidres estaven pintats de blanc. Amb la reobertura de l'edifici històric també s'obre de nou l'accés als jardins, que tantes converses han acollit en els seus bancs i que suposa lloc de pas entre l'Ajuntament i el mercat. Un regal per la ciutat que podrem tornar a gaudir des d'avui mateix.